If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. Don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then baby, speelde heldenrollen in een aantal televisieseries. Don Johnson. Maar zing, dat deed hij ook nog wel hoor. Zeker in de jaren 80. Hier was hij. Met Tell It Like It Is aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, tenminste als je niet naar de herhaling luistert, gaan we je oren een beetje vertroetelen met prachtige muziek. Gewoon een beetje rust in de tent. Dat kun je misschien wel gebruiken aan het einde van de dag. En we hebben een paar interessante onderwerpen te bespreken met je. Dus dat komt helemaal goed. Zo gaan we het vanavond hebben over zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Dat komt steeds vaker in de verdrukking. En daar moet echt wat aan gebeuren. Althans, dat vindt de woordvoerder van vanavond. Midas Dekkers is van de partij met een column. Het heet De Burmeester. Mees. En het Erasmus Medisch Centrum onderzoekt de werking van cannabis op de hersentumoren. Tja, zij is daar helemaal stoned geworden. Zal wel niet hoor. Je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. With a heart that's full of you. Beetje country en western zou je kunnen zeggen van Olivia Newton-John. En dancing round and round. En gelukkig zegt ze het zelf ook, dat is makkelijk. Gabriel Aplin. Komt een beetje moeilijk uit mijn mond. The Power of Love. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is Herman de Bruin. Zorg voor mensen met dementie en hun naasten, dat is nog steeds niet helemaal goed geregeld. Ik ga erover praten met Anton Wijnberg, hij is specialist ouderengeneeskunde bij Zorg en Behandeling voor Ouderen. Meneer Wijnberg, welkom. Ja, goedemiddag. Er moet nog steeds wat gebeuren, mensen met dementie. Ik dacht dat die goed opgevangen werden, dat die allemaal in zorginstellingen zaten en het prima naar hun zin hadden daar. Nou, niet allemaal waarschijnlijk, maar... Nou, we hebben natuurlijk toch in de coronatijd geleerd dat heel veel ouderen thuis aan het verpieteren waren. En zeker de dementerende, door gebrek aan aandacht, gebrek aan de dagstructuren wat wegviel, zie je dat dat heel schrijnende toestanden heeft gegeven. En vaak ook dat ouderen niet waren voorbereid op de ernstige dingen die hun zouden kunnen overkomen. En dat ze al dan niet naar het ziekenhuis moesten gaan. We hebben er veel van kunnen leren. Ja, en wie moet ervoor zorgen dat die ouderen dat wel gaan weten? Ik denk dat we daar met elkaar in het overheidsbeleid en in het regionale beleid veel meer aandacht voor moeten hebben. En we hebben het nu natuurlijk specifiek over de dementerenden. En dit aanleiding was van, goh, er gaat iemand dood en de dementerende zit ernaast en er is niks geregeld. Dan denk ik, dan zijn we aan het eind van de rit en dan hebben we het niet met elkaar georganiseerd. En waar begint dementiezorg, zorg voor dementerenden? Dat is na de diagnose, bij de diagnose. Want je moet naar de toekomst kijken, je moet kijken wat kom je tegen, hoe kun je persoonsgerichte zorg organiseren, hoe sterk is de mantelzorgsysteem als dat er al is. Je kunt anticiperen op wat komen gaat en dat gebeurt nog veel te weinig. Wachten wij tot het helemaal niet meer gaat en gaan we dan wat doen? En dan is er geen plaats. Nee, dat is ook nog een punt. Toch hebben we wel allerlei organisaties en instellingen die voor dementerenden kunnen zorgen, toch? Ja, maar je ziet toch vaak dat op regionaal niveau die samenwerking nog niet zo is, dat die diagnostiek en het hebben dementie goed geregeld is. Laat staan dat de capaciteit die je hebt voor crisisopvang of voor reguliere opnames, dat die met elkaar gedeeld wordt en met elkaar beheerd wordt. Dan pleit u voor meer samenwerking met al die organisaties? Zonder meer, want al die organisaties hebben wachtlijsten voor mensen met dementie en die worden er toch mee geconfronteerd. En we zien het in ziekenhuizen. Maar zien dat ouderen daar op de eerste hulp liggen. We zien dat ze in het ziekenhuis komen terwijl je zegt van goh, daar hadden ze eigenlijk niet moeten komen. Dat wilden ze eigenlijk al niet meer. Ja, maar dat is nog moeilijk om dat door te laten dringen bij de behandelaars? De behandelaars die doen wat hun opgegeven wordt. Dat als iemand op de eerste hulp staat, laat je hem ook niet in de kou zitten. Maar het gaat veel meer om het anticiperen. En dan kom je op het puntje, het wordt wel onderkend door de overheid, hè? Het programma Dementie voor elkaar met de zorgstandaard dementie. Mm-hmm. Waarin de regio's centraal worden gesteld om gewoon die patiëntreizen van iemand met dementie en zijn naasten, om dat goed te organiseren. Ja, dat komt nu van de grond. En je ziet ook dat VWS de nationale dementiestrategie heeft bepaald voor de komende jaren. Ja, dat is het ministerie. Die is daar wel mee bezig. Die onderkennen het. Die zien de praktijk op dit moment al. Zorg dat specialisten oudergeneeskunde gefinancierd worden om dus ondersteuning te bieden in de eerste lijn. Financier het case management. Dat kan allemaal. Ja, het lijkt allemaal zo simpel en toch gebeurt het traag. Nou, we hebben het nu over de dementie in Nederland. En ik denk dat de dementie in Nederland, dat het duidelijk is wat er moet gebeuren. Dus dat is een voorloper in de ouderenzorg. Een vliegwiel, zeg maar, om die regionale ontwikkeling te stimuleren. Ja. Daar ben ik wel hoopvol op. Maar als ik dan dat lees, dat mensen toch thuis zitten en dat de mensen er geen plaatsen zijn, dat mensen nog steeds onnodig naar het ziekenhuis gaan, dat hun wensen nog steeds niet geïnventariseerd zijn, dan vind ik dat heel verdrietig. En dan is er nog een hoop werk te doen. Dan is er gelukkig nog een hoop werk te doen en daar gaan we ook helemaal voor. En ja, dit is allemaal ook te lezen, hè, in de zorgstandaard dementie. Dementie voor elkaar, dat is heel goed op internet op te zoeken. En ik raad de mensen aan ook om in hun regio te kijken, hoe is die zorg voor dementiezorg in mijn regio geregeld? Ja, en hoe kunnen mensen dan op die plek komen? Moeten ze dan een website raadplegen? Of ja hoor, ja? Dan kunnen ze gewoon regionaal op verpleeghuizen of op, op dementie. En ook op, bij de Alzheimer Stichting kunnen ze kijken hoe het in hun regio georganiseerd is wat betreft de dementie. Maar ik mag aannemen dat de website van ZBVO ook iets heeft opgezet? Dit soort dingen hebben ze ook opgezet, ja zeker. Dus dat kunnen ook. Zeker kunnen ze ook doen. En maar nogmaals, de dementie, hè, dementie voor elkaar bij Filans, Alzheimer Stichting. Ja. Daar staan prachtige voorbeelden op waar je ook direct naar je regio kunt doorschakelen. En het gaat met name ook om de zorg die voor de dementerende ouderen aanwezig moet zijn. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Amnon Wijnberg, specialist ouderengeneeskunde bij ZBVO. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. En over 5 jaar zijn we een stuk verder, denk ik. Dan staan we weer aan de telefoon. Oké. Merci.

het heeft wel een Ierse inslag, dit nummer. Dat hoor je wel aan de fluit. Het is geweldig. De chorus, ik ben er wel weg van. En ik hoop jij ook. Zeker na het horen van Catch Me When I Fall. Patrick Bruel ervoor met Je te le dis de quand même. Als ik het goed uitspreek. Maar mijn Frans is niet zo geweldig. Dus ik hoop dat dat weer goed gegaan is. Nou ja, we zullen wel zien. En anders mag je me appen en vertellen dat ik het helemaal fout deed. Straks, over enkele minuten al, de column van Midas Dekkers. Het gaat over de Burmees. Is dat dan een vogel of toch maar weer een kat? Je hoort het zo. Na Earth, Wind and Fire met Miracles. Let peaceful thoughts arise. May your dreams be sweet tonight. With kisses on your cheek and wings upon your feet. Oh, chase the moon across the sky. Close your eyes. Say goodnight to the sky. Say before you dream away, let it be reality for all, not just for some. Miracles can show the world a story filled with lies. All the world is waiting for a miracle that's physical, but you can see it on the children's eyes. My heart speaks out to say, before I go away, bless the child asleep tonight. Let the people see the children hold the key. The earth will turn, the sun will rise in their eyes. Visualize. Thank you.

rest your love on me. Ik dacht bij mezelf, ik had hier een album bij de hand van Olivia Newton-John. Daar draaiden we daar straks een prachtig nummer van. En toen kwam ik dit nog even tegen. Ik denk, hey, dat is ook wel leuk voor in de show. Andy Gibb en Olivia Newton-John. Rest Your Love on Me. Beetje luid, dat wel. En Jan Smit en Kim Lian hoorde je ervoor met Daar Ben Jij. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaat Herman de Bruin praten over ja, de werkzaamheden van Erasmus MC. Daar gaan ze proberen om hersentumoren te bestrijden met cannabis. Een test. Gaat het lukken? Je hoort het straks na Barbara Streisand en... If I didn't love you, I'd be safe from harm. I would never find myself lost inside your arms. If I didn't love you, I'd never feel the pain of sunny days without you, drowning in the rain. If I didn't love you, if I didn't love you, peace would rule the day. All the dark and doubt would surely go away. If I didn't love you, cost of living every endless day. If our love is lost, if I didn't love you, if I didn't love you, place In ons volgende onderwerp is de vraag of cannabis het wondermiddel is tegen kanker. Nou, ik zou het niet weten, maar ik ga het vragen aan mijn gasten. Dat zijn Olga van Harmelen en Ellie Zegwaard. Dames, welkom. Welkom, graag. Ja. Dankjewel. En dat is meteen een stevige vraag, Olga, ja. Want jij bent daarmee bezig geweest. Je bent ermee begonnen. Ja. Cannabis, is dat zo? Voor mij en voor Ellie en vele van onze lotgenoten is het zeker de redding. Ja. Dan zou je denken, dat zou heel de wereld moeten weten. Ja, dat proberen we ook voor elkaar te krijgen. Ja, ja, ja. Alleen dat is nog niet zo eenvoudig. Nee, dat kan ik me voorstellen. Het blijft vooral lokaal hangen. En we moeten nu eigenlijk uitbreiding krijgen. Dat we landelijk en zoveel mogelijk bekendheid krijgen. Ik begrijp, Ellie, dat jullie nu een stichting hebben die geld inzamelt voor dit gegeven. Ja, dat klopt. Die heeft Olga 2 jaar geleden gestart. Met als doel geld ophalen om het onderzoek te kunnen betalen. Want de behandelaar van Olga is bereid om onderzoek te doen naar de werking van cannabis op hersentumoren. Ja. Olga, want jij bent ervaringsdeskundige, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, helaas wel. Helaas, ook, ja. Ja, inderdaad. Een hersentumor. Klopt, ja. Maar je gebruikt nu cannabis. Ja. En dat heeft wel resultaat. Ja, dat heeft voor mij zeker resultaat. Ik ben 5,5 jaar geleden gediagnosticeerd. En met een glioblastoom. En dat is niet te genezen, zeg maar. Mm-hmm. Daar ben ik voor behandeld. En eigenlijk vanaf een maand nadat ik wist dat ik ziek was, ben ik cannabis gaan gebruiken. Ook tijdens al mijn behandelingen. En dat vond de arts goed? Ja, dat is in overeenstemming geweest met de arts. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik nu 5,5 jaar verder. En ik slik elke dag gewoon keurig met druppeltjes. Ja, ja. Het cannabis helpt dus om het om te de groei. Ja, nou, het stopt zoals we het nu zien. Wat nu zeg maar een beetje zichtbaar wordt, is dat het de tumorgroei stopt. Maar het is niet zo dat het... Het verdwijnt niet. Het verdwijnt niet. Dus wat er zit, blijft zitten. En, En daar heb je al 5 jaar baat bij dus. Zolang je die cannabis gebruikt. 5,5 jaar. Maar cannabis, dat ligt ingewikkeld in Nederland, toch? Het is heel ingewikkeld. Ja. En het is... Want wat je wil, is dat er meer onderzoek komt over de werking. Want het kan best zijn dat het niet bij iedereen werkt, toch? Want ieder lichaam is anders, zeggen we altijd. Ja. Dus wat dat betreft zou het kunnen, maar... En de een kan er ook minder goed tegen als de ander. Dus... Maar jullie zijn wel zover dat het onderzoek gestart wordt door een gerenommeerd instituut, zeg maar. Ja, 1 maart gaat in het Erasmus MC in Rotterdam. Mm-hmm. Gaat het onderzoek van start. Want jullie hebben een stichting opgericht, begrijp ik, Ellie? Ja, klopt. Ja. Ja. En die moet zorgen dat er geld komt. Embrace Life? Embrace Life, Embrace Life, ja. Omarm het leven. Omarm het leven, dat is een hele mooie titel. Maar dan denk je, er moet geld tevoorschijn komen. We hebben ook nog een Koningin Wilhelmina van het Kankerinstituut. Die heeft heel veel geld, weet ik. Ja, die hebben ook heel veel geld nodig, dat is ook zo. Maar die zijn niet van plan om jullie te... Nou, daar krijgen we nu hulp van bij... Toch wel? Ja, het Erasmus MC heeft een foundation ook, het Erasmus Foundation. En die gaan nu zeg maar die contacten leggen met andere foundations die betrokken zijn bij onderzoek. Als mensen jullie willen steunen, ze moeten zelf de stichting Embrace Life, die is er, waar moeten ze zijn? Ja, we hebben een website. Mm-hmm. Dat is denk ik de snelste manier. www.embracelife.nl. En daar staat sowieso alle activiteiten op die wij gaan ondernemen. En daar staat ook gelijk op de eerste pagina een doneerknop. Waar je op kan drukken en dan kan je direct geld overmaken. Ja. Dat is natuurlijk ook altijd goed. www.embracelife.nl, daar begint het allemaal. Als je mee wilt doen met dit prachtige onderwerp om te zorgen dat die hersentumoren verdwijnen. En dat cannabis wat meer in de belangstelling komt te staan en niet meer illegaal is. Juist, dat is het allerbelangrijkste. Ja. En uiteindelijk zijn het niet alleen de hersentumoren die geholpen kunnen worden. Kan op andere manieren. Maar heel veel mensen hebben er baat bij. Alleen heel veel mensen staan nu op parkeerplaatsen met dealers om het op die manier te verkrijgen. Ja, dat willen we natuurlijk niet meer. Nee, dat zou niet Want moeten. Wij zijn nog betrekkelijk jong, maar Laten we hopen dat dat allemaal gaat lukken. Als het aan jullie ligt, dan gaat dat binnenkort gebeuren. Maar je zei zelf al lange weg, dus het zal nog wel even duren. Ja. Veel geduld hebben we daarvoor nodig. Olga van Harmelen, Ellie Zegwaard, dank voor het gesprek.